robić, co chcesz, miej świadomość. Czy dobrze chcesz, miej świadomość. Możesz robić, co chcesz, miej świadomość. Czy dobrze chcesz. Stawia tego świata pełna nienawiści, kreowany przez zasadę korzyści. A ludzie są wolnymi.